วันนี้คงตอนท้ายพยัพเพรวสูตรต่อจากครั้งที่แล้วนในครั้งที่แล้วได้พูดถึงข้อความในพยัพเพรวสูตรอัตถกถาตอนท้ายๆที่ชาโนโซนิพรามถึงพระผู้มีพระภาคว่าเป็นสรณะเป็นการถึงสรณะคมซึ่งก็แบบที่เราสวดเมื่อกี้นะสวดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสมัยก่อนบอกว่าขอถึงพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคงทบทวนเกี่ยวกับพุทธคุณเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะว่าคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะพุทธะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนถ้าโดยศัพท์นะพุทธะพุทโธตัวเนี้ยหมายถึงปัญญานะตรงๆแล้วเน้นที่ผู้มีปัญญาเนี่ยนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาพระองค์นี้พิเศษกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากว่าผู้มีปัญญาแต่มีกรุณาเป็นปัจจัยมีกรุณากระตุ้นเตือนทำให้พระองค์นั้นแสดงธรรมอันการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะก็คือถึงพระผู้มีปัญญาพระผู้มีกรุณาและพระผู้มีความบริสุทธิ์อย่างสวดพิสดารหน่อยก็อะไรเมื่อกี้นะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นนะการที่เราเอาผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ว่าเป็นสรณะนี่แหละเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะถ้าเป็นโบราณนี้ท่านไล่เป็นคำๆนะว่าข้าพเจ้าขอถึงพระอรหันต์เนี่ยเป็นสรณะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธะหรือผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนี้เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นสรณะก็อิติปิโสทุกบทเลยเนี่ยนะเอามากล่าวสรณังคัจฉามิหมดเลยนะอรหันตังสรณังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิวิชาจรณะสัมปันนังสรณังคัจฉามิคือเอามาไล่ทุกบทเลยนะนั่นคือผู้ที่เขาทราบซึ้งในพระอรหันตคุณนั้นอรหันตคุณเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะเอาทุกบทเหล่านี้แหละกล่าวถึงเป็นการกล่าวถึงสรณะเป็นการสมาทานศรัทธาจริงๆนะเป็นการสมาทานศรัทธาให้ตั้งมั่นสมาทานให้ศรัทธานั้นประดิษฐานในผู้ที่มีคุณอันตั้งมั่นโดยปกติของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่มั่นคงอย่างแท้จริงไปเลื่อมสายในผู้ไม่มีคุณธรรมที่แท้จริงซึ่งไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระคุณตามที่เป็นจริงทุกอย่างเมื่อพระองค์มีพระคุณตามที่เป็นจริงนะเราถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะเราก็ชื่อว่าปลูกฝังศรัทธาในฐานะที่มั่นคงนะเป็นการปลูกศรัทธาในที่แน่นอนซึ่งวันหลังสรณะท่านไม่เสื่อมนะคือพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รู้จักเสื่อมแล้วแต่คำว่าเสื่อมนี่ในที่นี้ไม่เสื่อมด้วยคุณธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระองค์เป็นสรณะเนี่ยนะนับถือพระองค์เป็นสรณะศรัทธาของเราก็จะได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงต่อไปถ้าหากว่าเรามีสิ่งที่ไม่มั่นคงเป็นสรณะเนี่ยนะจิตใจของเราก็งอนแง่นใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรเมื่อจิตใจไม่แน่นอนแล้วเราจะบรรลุธรรมะที่แน่นอนได้หรือนะเราจะบรรลุธรรมะที่แน่นอนได้หรือเพราะการบรรลุกุศลธรรมที่สูงสุดเขาเรียกว่าสัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามแปลว่าการถูกต้องในกุศลธรรมโดยชอบและก็โดยแน่นอนด้วยเป็นนิยโตเนี่ยนะนิยตะหมายถึงอริยมรรคนั้นจะต้องแน่นอนนั้นถ้าเราเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่แน่นอนท้ายที่สุดเราจะแน่นอนได้หรือบางคนก็ศึกษาธรรมะอาจจะเข้าใจผิดก็ทุกอย่างมีแต่ไม่แน่นอนอันนี้จังหมดนะจริงๆคำว่าไม่แน่นอนเนี่ยนะ มาจากถ้าเป็นภาษาบาลีเขามาจากอนิยตะแปลว่าไม่แน่นอนไม่ได้เหมือนอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงอนิจจังนี่ไม่ได้แปลว่าไม่แน่นอนอนิจจังนั้นแปลว่าไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่แน่นอนนี่มาจากอนิยตะไม่แน่นอนนิยตะแปลว่าแน่นอนอริยมรรคนี่เป็นนิยตะแน่นอนนิยโตโพธิสัมปรายโนเนี่ยนะนิยโตนี่หมายความว่าแน่นอนอริยมรรคถ้าประชุมลงแล้วต้องแน่นอนไม่ตกต่ำมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปเพราะการปลูกฝังศรัทธาที่มีในพระพุทธเจ้าก็คือเท่ากับปลูกฝังอัธยาศัยที่แน่นอนให้แก่ตัวเองต่อไปท่านบอกว่าธาตุดินนี่เปลี่ยนได้แต่ศรัทธาของพระโสดาบันเปลี่ยนไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเปลี่ยนได้แต่ว่าศรัทธาของพระโสดาบันไม่เปลี่ยนอีกแล้วนี่การที่จะมีศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแบบนี้เราจะปลูกฝังตัวเองอย่างไรให้ไม่เปลี่ยนแบบนั้นได้ก็ด้วยการสมาทานเหล่านี้ด้วยการถึงสารณะเหล่านี้นี่แหละเมื่อก่อนนั้นกล่าวคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิโดยส่วนตัวแล้วเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดสมัยเด็กๆเนี่ยนะสมัยเด็กๆสมัยเริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆก็รู้แล้วอ่ะทำไมไม่ไปพูดเรื่องที่มันลึกซึ้งมาพูดอะไรพุทธังสารนังคัจฉามิเกิดมาก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยนะนั่นประกาศถึงความโง่เขลาเบาปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะคำนี้อนาถบิณฑิกะได้ยินแล้วปีติมากโดยเฉพาะคำว่าพุทธังพุทโธเนี่ยนะถ้าเขาได้ยินแล้วเขาปีติเขาดีใจมากเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะเป็นทรัพย์เป็นที่ไม่มีอะไรจะน่าปลื้มใจเท่านี้อีกแล้วเพราะเขาพูดคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเขาจึงปลื้มใจเขาปีติเนี่ยนะเขาปีติเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขาพ้นจากอบายนั่นคือที่ยึดที่เหนี่ยวที่ฉุดเขาออกจากอบายนำฉุดออกจากสังสารทุกข์ฉุดเข้าออกจากวัฏทุกข์พันถ้อยคำเหล่านี้เขาจึงปีติมากซึ่งต่างจากผู้ที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั้นจะบอกว่าโอ้น่าเบื่อหน่ายมากสมัยก่อนเนี่ยนะพวกอัตถกถาพยัคฆ์เทรวสูตรพอมาถึงแถวๆเนี่ยสารนังคัจฉามิทานพลิกผ่านหมดรู้แล้วนั่นแหละเสียหายมากเลยตอนหลังเพิ่งมาเข้าใจว่าโอ้เราโง่ขนาดนี้เลยหรือนั่นนะก็เขาบอกว่าคนที่โง่รู้ตัวว่าโง่ก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าโง่แล้วไม่รู้ตัวว่าโง่ก็เป็นโง่ถาวรนั่นแหละตอนหลังเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเราโง่บ้างก็เผื่อจะได้ฉลาดขึ้นบ้างนะเราจะได้มีศรัทธามีสัมมาทิฏฐิที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าถ้าย่อๆก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระกรุณามีพระปัญญาและพระบริสุทธิ์ถ้ากว้างขวางกว่านี้ก็เป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนทุกบทเนี่ยเป็นสารณะของเราหมดเลยนั่นคือที่พึ่งของเราอนะขอรู้อนะเพราะคัจฉามิคัจฉะตัวนั้นเนี่ยแปลว่ารู้ก็ได้เนี่ยนะแปลว่ารู้แปลว่าขอศึกษาขอเรียนรู้ขอทำความเข้าใจในทุกๆบทเหล่านี้เนี่ยนะส่วนธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมะหมายถึงอะไรทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายธรรมะหมายถึงปริยัติอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานเรียกว่าสัจธรรม10ประการนะปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานนั่นคือคำว่าธรรมะในธรรมว่าธรรมังสรณังคัจฉามิส่วนพระสงฆ์ก็คือหมู่แห่งพระอริยบุคคล8จำพวกคือคู่แห่งบุรุษ4คู่คือผู้ที่บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์นี่มาดูในรายละเอียดเกี่ยวกับการถึงสรณะในหน้า326นะเจริญพรหน้า326เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสรณะถ้าใครตอบ7คำตอบเหล่านี้ได้ถือว่าคนรอบรู้ในเรื่องสารณะอย่างแท้จริงคือ1คำว่าสารณะ2การถึงสารณะ3ผู้ถึงสารณะ4ประเภทแห่งการถึงสารณะ5ผลอานิสงส์ของการถึงสารณะ6ความเศร้าหมองของการถึงสารณะเศร้าหมองได้อย่างไรแล้วก็7สารณะแตกได้อย่างไรตกจากสารณะเมื่อไหร่เจ็ดคำถามนี้เนี่ยนะเจ็ดเจ 7บทนี้ถ้าใครตอบได้ทั้งหมดแสดงว่าเขารู้เรื่องสารณะดีจริงๆเนี่ยนะสมควรแล้วที่เขาจะปิดอบายได้เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ถึงสารณะไม่ไปอบายถามว่าวิธีนี้มีความหมายเป็นอย่างไรบ้างตอบควรทราบความหมายโดยความหมายเฉพาะบทก่อนนะที่ชื่อว่าสารณะคำว่าสารณะเฉยๆนะตัวสารณะนี่หมายคำว่าเบียดเบียนอธิบายว่าย่อมกำจัดนะกำจัดอะไรบ้างสารณะนี่ช่วยกำจัดอะไรเราท่านถ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายท่านช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เรา 1. กำจัดความกลัวให้เราได้นะกลัวนี่แปลเป็นบาลีว่าไงนะภัยใช่ไหมพระรัตนตรัยนี้กำจัดภัยให้เราได้เราเคยกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วหายกลัวไหมนึกถึงพระธรรมแล้วหายกลัวไหมนึกถึงพระสงฆ์แล้วหายกลัวได้ไหมถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วหายกลัวนั่นแสดงว่าเรามีสรณะนะเพราะสามารถกำจัดความกลัวความหวาดสะดุ้งสามารถกำจัดความทุกข์โดยเฉพาะทุกทางจิตใจเนี่ยนะและก็กำจัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกของบุคคลผู้ถึงสารณะให้พินาศด้วยการถึงสารณะเพราะผู้ที่ถึงสารณะอย่างแท้จริงเนี่ยสามารถกำจัดความกลัวความสะดุ้งกำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุให้ไปสู่อบายได้อันนี้คือประโยชน์ของสารณะเพราะสารณะนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นชื่อของพระธรรมเป็นชื่อของพระสงฆ์ที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในโลกนี้เนี่ยนะความทุกข์ทั้งหลายแหละก็เกิดจากอะไรหนึ่งความกลัวความสะดุ้งความทุกข์บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องกำจัดออกไปสิ่งที่จะมากำจัดความกลัวความสะดุ้งความทุกข์บาปอกุศลที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายนี้เอาอะไรมากำจัดล่ะก็พระรัตนตรัยนี่แหละกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระรัตนตรัยกำจัดความกลัวความสะดุ้งความทุกข์และกิเลสให้ไปสู่อบายแก่เราได้แต่ถ้าผู้ที่ไม่ถึงสารณะอย่างแท้จริงเนี่ยนะพอเกิดความกลัวแล้วหันหาสารณะหรือหันไปหาอย่างอื่นหันไปหาอย่างอื่นสำหรับผู้ที่ไม่มีสารณะสำหรับผู้ที่มีสารณะถ้าเกิดความกลัวขึ้นเขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยเกิดความทุกข์ทางร่างกายหรือจิตใจก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้ต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลที่เป็นเหตุให้ไปล่วงกรรมบถเป็นต้นท่านก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยเพราะพระรัตนตรัยนั้นกำจัดความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ออกไปได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเราจะต้องเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีๆให้แม่นยำเลยอย่างน้อยที่สุดนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามองให้เห็นคุณ3ประการนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1พระตกร่องแล้วเอาแต่อย่างเก่าเอาใหม่1พระปุพพจริยาคุณ2พระสรีระคุณ3พระพุทธคุณพระพุทธคุณหรือคุณคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณนะปุพพจริยาคุณก็คือข้อปฏิบัติทั้งมวลที่พระองค์ปฏิบัติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่สองพระสรีระของพระองค์ว่าพระองค์ได้มีพระสรีระเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่สามก็คือเนี่ยคุณคุณก็คือเช่นพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระกรุณาธิคุณหรือพระพุทธคุณเก้าหรือพระพุทธคุณหาที่สุดมิได้อันเนี้ยพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมดังที่กล่าวไปเนี่ยสามารถกำจัดความกลัวความหวาดสะดุ้งความทุกข์กำจัดกิเลสบาปอกุศลให้แก่เราได้นี่ในที่หนึ่งถ้าพระธรรมล่ะพระธรรมพระธรรมคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานปริยัติมรรคผลนิพพานเหล่านี้สามารถกำจัดความกลัวความสะดุ้งกำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้ถ้าหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านลักษณะโดยเป็นผู้ชี้นำให้เรารู้จักพระรัตนตรัยและท่านเป็นนาบุญอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพุทธพุทโธเนี่ยนะเพราะหมายคำว่าขจัดซึ่งภัยแปลว่าขจัดซึ่งความกลัว ของสัตว์ทั้งหลายโดยทําสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในประโยชน์เกื้อกูลและถอยกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคิดง่ายๆแบ่งว่าหันอะไรหันออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หันเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่คําว่าประโยชน์เป็นชื่อของอะไรนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งส่วนคําว่าเกื้อกูลเป็นชื่อของอริยมรรคพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหันหน้าของเราให้ไปประสบกับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้เราได้พบกับสิกขา3อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขา3เหล่านี้นำมาซึ่งความเกื้อกูลคืออริยมรรคสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ขณะเดียวกันท่านหันหลังนะแปลว่ากลับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราหมดเลยกลับอะไรกลับสิ่งใดที่ทำลายประโยชน์โลกนี้สิ่งใดทำลายประโยชน์โลกหน้าอะไรที่เป็นเหตุแห่งความพ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะท่านหันเหชีวิตเราเนี่ยออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะหันเราออกจากทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกหันเราหันออกจากสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษหันออกหมดเลยมันพระพุทธเจ้าคือผู้ที่หันเหออกจากสิ่งที่เป็นโทษหันเหออกนะแล้วก็ให้เราเนี่ยมุ่งไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวพันคนที่ถึงสรณะจริงๆเนี่ยมันทบทวนพระพุทธเจ้าเนี่ยหันเอาเราออกจากโทษอะไรบ้างแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้ต้องมาสอบถามตัวเองเหมือนกันนะว่าตั้งแต่นับถือพระพุทธเจ้าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะหรือแบบอะไรนะเชื่อไว้เถอะอย่างงี้ไหมดีไหมเชื่อเอาไว้เถอะเดี๋ยวก็ตบะแตกแล้วเชื่อเถอะนะเพราะตรงนี้ที่จะต้องมาทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราอะไรจริงๆนะศรัทธาของเราก็จะได้เป็นไปได้อย่างยืดยาวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราตรงไหนถ้าเราจำแนกตรงนั้นไม่ชัดเจนเนี่ยนะนับถือพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทนนับถือหรอกนะก็เพราะอะไรเพราะนับถือไม่นานเดี๋ยวก็เลิกราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่พระองค์ช่วยเหลือเรานะหลายท่านเขาบอกว่าที่เห็นประโยชน์จากการนับถือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหันให้เราออกจากอกุศลแนะนำให้เราเจริญกุศลพระพุทธเจ้านำออกจากบาปกรรมให้หันเข้าไปหากุศลกรรมพระพุทธเจ้าหันออกจากทางแห่งวัฏฏะชี้ทางแห่งพระนิพพานให้เราเห็นอันนี้เขาก็เลยบอกว่าผู้มีพระคุณเช่นนี้ควรแล้วที่จะเราจะนับถือมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระองค์ท่านเนี่ยนะว่าพระองค์นี้ทำทุกอย่างเพื่อเราหรือเพื่อท่านเพื่อพระองค์หรือเพื่อเราเพื่อเราอ่ะนะเพราะพระองค์พ้นแล้วนะทวนอยู่เสมอนะว่าทุกๆวันเนี่ยสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่นะตอนเช้ามืดกับตอนบ่ายเนี่ยพระองค์คิดตลอดว่าบัดนี้เรานี้พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นบัดนี้เราตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้บัดนี้เราข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้บัดนี้เราโล่งใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่โล่งใจบัดนี้เราฝึกเสร็จแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกบัดนี้เราปรินิพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพานเนี่ยนะกรุณาก็กระตุ้นบอกกระตุ้นต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องทำให้เขาข้ามได้ด้วยให้เขาพ้นไปด้วยเนี่ยนะให้เขาตรัสรู้ด้วยให้เขาโล่งใจด้วยให้เขาดับทุกข์ได้ด้วยให้เขาปรินิพพานได้อันนั้นคือกรุณาของพระองค์พระองค์ก็เลยทำยังไงที่เขาจะได้ประสบแต่ความสุขออกจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั่นเป็นกิจของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกิจเนี่ยนะเป็นกิจของพระพุทธเจ้ากิจอันนี้ใครแต่งตั้งให้กรุณาแต่งตั้งให้นะกรุณาที่มีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยแต่งตั้งให้พระองค์เนี่ยต้องมาทำกิจอันนี้ทั้งที่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับตัวพระองค์เองเลยไม่เห็นเกี่ยวเลยแต่กรุณาที่มีอยู่ในใจกรุณานี่แปลว่าเบียดเบียนก็ได้เบียดเบียนผู้มีกรุณาเบียดเบียนผู้มีกรุณาให้ต้องไปทำกิจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะอันพระองค์นี้เป็นผู้ที่ขจัดภัยขจัดความน่ากลัวความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือเราไปทำสิ่งที่เสียหายไม่ทำสิ่งที่มีคุณเนี่ยนะ อันนั้นแหละเป็นความเสียหายนี่ต่อไปมาดูพระธรรมบ้างที่ชื่อว่าธรรมะเพราะทำสัตว์ทั้งหลายให้ช่วยข้ามพ้นจากกันดารคือภพและเพราะให้ได้ความเบาใจแก่สัตว์ทั้งหลายภพกันดารเนี่ยนะภพกันดารนี่แปลว่าภพแห้งแล้งใช่ไหมภพกันดารนี่หมายถึงว่าการเกิดในนรกนี่มันแห้งแล้งไหมกันดารอย่างแท้จริงนะเกิดในเปรตเกิดในอสุรกายหรือเกิดในเดรัจฉานหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหอะนะเกิดเป็นมนุษย์ก็เถอะเกิดที่ไหนอ่ะเช่นไปเกิดในบ้านเมืองที่มีสงครามไปเกิดในบ้านเมืองที่อดอยากแร้นแค้นไปเกิดบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะนี่ถึงเกิดเป็นมนุษย์นะถ้ามาเกิดแบบนั้นถือว่ากันดารบ้างไหมกันดารแน่นอนพระธรรมเนี่ยนะช่วยให้เราข้ามพ้นจากภพที่กันดารเหล่านั้นให้ข้ามพ้นออกจากสิ่งเสียหายทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าพระธรรมคือปริยัติพระธรรมคืออริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานถ้าแทงปฏิบัติตามปริยัติจนบรรลุพระนิพพานได้อบายสี่นี่ปิดเลยใช่ไหมอบายเนี่ยนะนรกกี่ขุมก็ไม่ต้องปฏิสนธิณที่นั้นอีกแล้วเปรต12ประเภทก็ไม่ต้องเกิดในเปรตเดรัจฉานจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำก็ไม่ต้องเกิดในหมู่เดรัจฉานทีนี้ถามว่าแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะเป็นมนุษย์ก็เลือกชาติตระกูลเกิดได้เลือกประเทศชาติเกิดได้เลือกยุคเกิดได้เพราะเขาไม่ลงมาเกิดถามว่าเขาทำได้ไหมถ้าเป็นพระโสดาบันทำได้นะเลื่อนระยะเวลาเกิดอีกยังทำได้เลยทำไมเอาอะไรมาเลื่อนได้ก็เอาคุณธรรมคือศรัทธาเป็นต้นของท่านนั่นแหละเพราะถ้าท่านก่อนจะตายนะท่านระลึกถึงศรัทธาที่มีในพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยท่านเลือกพบเกิดได้อธิษฐานว่าขอไปเกิดที่ไหนก็ได้เกิดณสวรรค์ชั้นใดก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพของการมีพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะเข้าถึงกุศลธรรมแน่นอนเข้าถึงอริยมรรคได้อย่างถูกต้องนั้นน่ะเขาข้ามพ้นจากอบายได้ข้ามพ้นจากมนุษย์ที่ยุคที่เต็มไปด้วยทุกข์ภัยเนี่ยนะยิ่งเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยนะมนุษย์ยุคต่อไปจะเดือดร้อนกว่านี้นี่ถือว่าสบายแล้วนะต่อไปเนี่ยจะเดือดร้อนกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆไม่ต้องหนักใจหรอกเพราะว่าโลกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนทั้งร่างกายและก็ร้อนทั้งจิตใจเนี่ยนะไม่ต้องทำใจไว้เถอะว่าเป็นอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าโลกจะสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆจะมีแต่ดีขึ้นไม่มีแต่เสื่อมลงมีแต่เสียหายขึ้นโรคอยากคิดว่าต่อไปคนจะสุขภาพดีขึ้นไม่ใช่คนจะป่วยมากขึ้นอยากคิดว่าข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นบอกมีแต่อดอยากแรงมากยิ่งขึ้นเจริญพรฆ่ากันตายมากขึ้นแล้วก็นักพยากรณ์เขาก็พยากรณ์ต่อไปด้วยว่าต่อไปนะการเข็นฆ่าจะมากกว่านี้อีกหลายเท่านะจะฆ่ากันมากกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะนั้นก็เจริญพรก็เจริญด้านเครื่องมือเช่นระเบิดนี่เจริญมากเลยผลิตกันโหลูกแล้วเป็นตันๆอย่างเงี้ยนะผลิตเครื่องบินไปบอมได้ทุกที่อะไรเงี้ยนะเจริญมากทำอาวุธปืนอยู่ที่ไหนก็ยิงกันได้นอนอยู่บ้านก็กดปุ่มฆ่ากันได้อะไรเนี่ยเจริญขนาดนั้นแล้วเจริญอะไรเนี่ยนะเจริญด้วยข้อปฏิบัติไปนรกกันที่เจริญมากเลยนะท่านต่อไปเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยคิดง่ายๆว่าเราไปเจอสนทนาที่ไหนบ้างเขาบอกว่าเขารักศีลจริงๆเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมโอ้ยเขามีศรัทธาในศีลมากเขาบอกศีลเนี่ยดีจริงๆนะสีเลนะสุขติงยันติความไม่โกรธนี่ดีมากความไม่โลภ ก็ดีจริงๆความไม่หลงก็ดีศีลเนี่ยนะการเว้นจากปาณาติบาตดีมากการงดเว้นจากอทินนาทานก็ดีการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสิ่งที่ดีการพูดคำสัตย์คำจริงก็ดีคำพูดที่ไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์คำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาดีจริงๆเลยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสัมมาทิฏฐิที่รู้สัจธรรมตามเป็นจริงดีเหลือเกินโยมเคยได้ยินบ่อยไหมเจอในพระไตรปิฎกเนี่ยมีบ้างนะอ่านพระไตรปิฎกก็พอจะมีบ้างแต่ในโลกที่มนุษย์อยู่ทุกวันนี้แห้งแล้งคุณธรรมเหล่านี้เหลือเกินแห้งแล้งศีลเหลือเกินว่าทรัพย์ก็วางไว้ให้ดีอย่าเผลอว่างั้นแม้กระทั่งที่ฟังธรรมก็ยังมีคนมาล้วงกระเป๋าเขาเล่าให้ฟังก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะขนาดนั้นแล้วเห็นไหมดีไม่ดีเนี่ยสมุดดินสอปากกาก็ห้ามเผลอเนี่ยนะกระทั่งวิชาเรียนธรรมะด้วยซ้ำไปเห็นไหม วิชาเรียนเพื่ออะไรนะเพื่อไม่โลภเพื่อไม่โกรธแต่ขี้โกรธอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะคนที่สมาทานประพฤติกุศลธรรมจริงๆเนี่ยไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกนั้นโลกก็อย่างนี้แหละแต่ทีนี้ในบรรดาโลกที่น่ากลัวก็คือโลกไหนดีโลกยาวานาคืบกว้างศอกนี่แหละเนี่ยนะระวังรักษาตัวให้ดีเธอไม่งั้นบาปอกุศลก็เล่นงานสักเดือดร้อนเลยแหละแต่พระธรรมเนี่ยนะพระธรรมคือปริยัติพระธรรมคืออริยมรรคอริยผลและพระนิพพานช่วยเราได้จริงๆเนี่ยนะช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้จริงสมมุติถ้าหากว่าไอการไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเนี่ยไปยังไงถ้าจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยเราไปยังไงแล้วพระธรรมช่วยเราออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้อย่างไรเนี่ยนะก็สมมติว่าก่อนจะตายระลึกถึงความชั่วนั่นคือทางแห่งอบายใช่ไหมถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมมาเป็นอย่างดีเขาระลึกถึงว่านี่อกุศลเขาจะแช่อยู่กับอกุศลดีใจไปอกุศลไหมไม่รีบปัดอกุศลเหล่านั้นทิ้งแล้วเจริญกุศลทันทีนะแล้วถึงตายก็ไม่น่าหนักใจเพราะจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติตังขาเขาชำระจิตทำให้จิตไม่เศร้าหมองถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็หวังได้เนี่ยนะสุขติก็หวังได้เดี๋ยวสู่ต่อๆไปจะมีการกล่าวถึงเรื่องจิตที่เป็นเหตุแห่งสุขติหรือทุกขติเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดพระธรรมเนี่ยช่วยรักษาจิตให้เป็นจิตที่เป็นกุศลให้จิตนี้ออกจากอกุศลสุขติทุกขติเนี่ยอะไรนำไปจิตเนี่ยนำไปจิตเนี่ยผลักไปเนี่ยนะปฏิสนธิจิตเนี่ยมันถูกขับดันด้วยจิตที่เป็นกรรมจิตที่เป็นกรรมเนี่ยถ้าผู้ใดชำระอกุศลกรรมทำจิตให้เป็นกุศลกรรมสุขติก็หวังได้ทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่เจริญกุศลกรรมจนเจริญอริยมรรคได้เต็มเปี่ยมก็ชำระจากปฏิสนธิในอบายได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะทำจิตเนี่ยนะโอปนยิโกน้อมอริยมรรคให้เกิดขึ้นในจิตได้ถ้าใครที่น้อมอริยมรรคจนเกิดในจิตได้ก็ข้ามอบายทุกติวินิบาตนรกได้อย่างถาวรนะข้ามถาวรแบบพระโมคคัลลานะเห็นเปรตแล้วยิ้มเลยยิ้มว่าท่านพ้นจากสภาพเหล่านั้นหมดแล้วนะของเราทั้งหลายเห็นสงครามเนี่ยยิ้มได้เลยใช่ไหมบ้านเมืองเราพ้นแล้วยิ้มอย่างนั้นไหมนะเห็นคนป่วยเราก็ยิ้มเลยว่าเราจะไม่ป่วยแบบนี้อีกต่อไปแล้วยังเนาะทุกอย่างเนี่ยยังเมื่อยังเอาอะไรเป็นเกราะเอาอะไรเป็นเครื่องป้องกันตรงนี้ท่านบอกให้เอาพระธรรมทีนี้พระธรรมเนี่ยคืออะไรชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานตรงนั้นคือสรณะของเราห้ามเผลอนะถ้าใครเผลอนะพูดไปพูดมาตำหนิปริยัติเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตำหนิสรณะตัวเองแล้วนะตำหนิสารณะถ้าใครตำหนิปริยัติก็เท่ากับตำหนิสารณะปริยัติเนี่ยท่านบอกว่าคือพระพุทธเจ้าอานนท์ธรรมวินัยใดที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วธรรมวิและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นปริยัติคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวนัปปคุมเพในรัตนสูตรนี่กล่าวว่าปริยัติเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่ออกดอกออกใบบานสะพรั่งฉันใดปริยัติที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ฉันนั้นอันนี้เป็นพระพุทธคุณถ้าพูดปริยัติเมื่อไหร่นี่หมายถึงพระพุทธคุณเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีกรุณาคุณพระองค์จะแสดงปริยัติธรรมเหล่านี้มาหรือเพราะฉะนั้นปริยัติธรรมที่ผู้ใดตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามปริยัติเหล่านั้นช่วยให้เขาพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกได้ขณะเดียวกันคนที่มีปริยัติธรรมอยู่ในใจเข้าใจแนวทางแห่งการปฏิบัติเขาจะหนักใจหรือเบาใจคนที่รู้ทางเนี่ยนะคนที่รู้ทางแห่งความพ้นทุกข์คือคนที่รู้ว่าทางนี้ไปสู่นรกทางนี้ไปสู่เปรตทางนี้ไปสู่เดรัจฉานทางนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทางนี้ไปสู่พรหมโลกทางนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานคนที่รู้ทางเป็นอย่างดีเขาจะหนักใจไหมเขาจะไม่หนักใจเพราะเขาสามารถเลือกทางถูกว่าอะไรควรเดินไม่ควรเดินอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรคิดไม่ควรคิดกายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดไม่ควรทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดควรประพฤติเขาเข้าใจเหล่านั้นแล้วประพฤติในกุศลธรรมเขาก็ถึงความ เบาใจเพราะพระธรรมเนี่ยทำให้ถึงความเบาใจถ้าหนักใจนะคิดถึงพระธรรมสัก3ชั่วโมงแล้วจะเบาใจไม่ถึงหรอกไม่กี่นาทีก็เบาแล้วนะถ้าหนักใจนะที่หนักใจส่วนใหญ่ไม่ได้หนักใจเพราะไม่คิดถึงพระธรรมถ้าคิดถึงพระธรรมแล้วจักเบาใจเนี่ยนะลองถ้าใครจำพระสูตรได้สัก20-30สูตรก็แล้วกันเอางี้ถ้าไม่สบายใจก็สาธยายพระธรรมเลยนะสาธยายไปเรื่อยๆสัก3วันดูซิมันจะหนักใจต่อไปไหมไม่แล้วนะมันเลิกหนักใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะพระธรรมนี้ช่วยให้เราเบาใจจริงๆเบาจากบาปจากอกุศลเนี่ยนะต่อไปที่ชื่อว่าพระสงฆ์เพราะทำสักการะทั้งหลายแม้เป็นของน้อยค่าให้ได้รับผลอันไพบูลย์เนี่ยนะเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติสุจริตด้วยกายวาจาและใจการปฏิบัติสุจริตด้วยกายวาจาใจนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติดีเนี่ยนะปฏิบัติซื่อตรงทางกายวาจาและใจการปฏิบัติของท่านก็เพื่อความพ้นทุกข์ท่านจึงเป็นเนื้อนาที่ดีนาที่เลวเนี่ยนะต่างจากนาที่ดีนาที่ดีก็ต่างจากนาที่เลวหมู่สัตว์เนี่ยนะทำไมจึงเรียกว่าคนเลวไม่ใช่นาบุญทำไมเพราะความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจทำให้ใจคนเนี่ยมันใจคดทำให้คำพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่คดกายกรรมก็เป็นกายกรรมที่คดก็เพราะความโลภความโกรธความลุ่มหลงเป็นปัจจัยทำให้เขาคดสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้กำจัดความโลภความโกรธและความหลงท่านจึงเป็นนาบุญจึงเป็นคนดีในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นผู้ใดที่บูชาสักการะผู้ที่ปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจเช่นนั้นไม่ถูกความโลภความโกรธครอบงำผลอันไพบูลย์นั้นจึงบังเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญอ้าวแล้วสมัยนี้ทำยังไงก็บอกว่าทำบุญแล้วอุทิศไปหาสาวกเหล่านั้นเห็นไหมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีเนี่ยนะเพราะเราจะต้องเข้าใจข้อปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเราจึงรู้ว่าผู้ใดปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีแต่ว่าภาระของเราไม่ใช่ไปเที่ยวตรวจหรอกว่าใครปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีของเราเวลาจะทำกุศลทำยังไงก็มาแนะนำว่าให้เจริญสังขานุสติก่อนแล้วค่อยให้ทานนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วระลึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ให้ทานไประลึกไปอย่างนี้เรื่อยๆใครจะมารับทานของเราจะเป็นขี้เมาข้างถนนที่ไหนก็ช่างเขาเถอะเนี่ยนะเพราะเรารู้ไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครเนี่ยนะเพราะว่าสมัยนี้จริงกับเท็จกับจริงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะจริงในความคิดของกลุ่มนั้นแต่อาจจะไม่จริงกับอีกหลายๆกลุ่มเนี่ยนะอย่างเมื่อมาฆบูชาเนี่ยนะไปที่ประเทศอินเดียมาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าโอ้โหมากนิกายเหลือเกินแต่งก็แต่ละชุดเขาจะไม่บอกว่าเขาคือชั้นปลอมนะมีใครพูดไหมแต่คนเดียวว่าชั้นเนี่ยปลอมจริงหมดทุกกลุ่มแต่ทุกกลุ่มไม่เหมือนกันสักกลุ่มแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองคะเนี่ยเอามาไม่ว่าอะไรหรอกไปเจริญสังขานุสติเถอะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วถ้าใครปฏิบัติดีข้าพเจ้านับถือผู้นั้นแหละใครปฏิบัติไม่ดีเราก็บอกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องไปชดใช้แทนเขาหรอกนะเขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเองหน้าที่ของเราก็คือระลึกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วเป็นต้นเพราะคำว่าสงฆ์ไม่ใช่บุคคลสงฆ์นี่โดยศัพท์แปลว่าหมู่แปลว่าคณะกลุ่มผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเพราะฉะนั้นถ้าแยกมาเป็นรายบุคคลก็ไม่ใช่สงฆ์แต่เป็นบุคคลไปแล้วแม้แต่พระสารีบุตรถ้ามานับเป็นบุคคลก็เป็นบุคคลแต่ท่านหนึ่งในองค์กรของสงฆ์เพราะคณะสงฆ์ไม่ใช่บุคคลคนใดคนหนึ่งนั้นเราก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าอริยคุณของท่านเนี่ยนะเป็นกลุ่มสงฆ์เพราะท่านดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นท่านก็อยู่ในกลุ่มสงฆ์นั้นตรงเนี้ยที่เราสามารถชำระจิตของเราได้บางคนก็บอกสมัยนี้หาพระดีๆทำบุญยากเหลือเกินเนี่ยนะทำไมคุณไม่ทำใจให้มันดีแล้วทำบุญล่ะบุญมันอยู่ที่ผู้รับหรือว่าอยู่ที่ใจของคุณล่ะก็อยู่ที่ใจของคุณไม่ใช่หรือทำไมไม่ชำระใจให้มันเป็นใจที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นใจที่รู้คุณของพ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามคำสอนผู้รับของเราจะเป็นใครก็ช่างเถอะเนี่ยนะเดี๋ยวเรียนถึงทักขิณาวิพังคสูตรจะรู้ว่าอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยเอาเท้าเขี่ยจอบให้พระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกเขานี่บุคคลเขาจะทำยังไงกับบุคคลก็ได้แต่เขาเคารพสงฆ์มันสงฆ์กับบุคคลไม่เหมือนกันมันคนที่ฉลาดให้ทานเนี่ยนะเขาจึงระลึกถึงสังขานุสติก่อนเขาจึงให้ทานเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะทวนคำว่าสารณะสารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือสารณะสารณะกับรัตนะนี่กลุ่มเดียวกันที่คำว่าสารณะแปลว่าสรุปทวนเบียดเบียนหรือกำจัดความกลัวความหวาดสะดุ้งความทุกข์กิเลส ที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนั่นแหละซึ่งหมายถึงองค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นสารณะเราในแง่ตัดโทษออกให้หันเข้าหาคุณพระธรรมช่วยให้พ้นจากวัฏฏะพระธรรมช่วยให้เบาใจพระสงฆ์ในฐานะนาบุญเนี่ยนะเนื้อนาที่ดีส่วนคำว่าสารณคมเนี่ยนะสารณคมณะตัวนั้นเนี่ยนะสารณคมณะอธิบายพิสว่าจิตตุบาทคือความคิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นความคิดที่ถูกเป็นความคิดที่กำจัดกิเลสออกไปแล้วเนี่ยนะความเป็นผู้เคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นอันเป็นไปโดยอาการที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าชื่อว่าสารณคมสารณคมนั้นหมายถึงศรัทธาตัวศรัทธากับตัวปัญญาที่เกิดร่วมกันกำจัดความไม่มีศรัทธาออกไปกำจัดความโง่เขลาลงมงายออกไปมีพระพุทธคุณมีพระธรรมคุณมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์ในขณะนั้นแหละเรียกว่าสารณคมอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าใครตั้งใจกล่าวอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยที่สวดด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะศรัทธาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์อ่ะสภาพจิตเหล่านั้นแหละเป็นจิตที่มีสารณะจิตที่มีเกาะเป็นจิตที่มีที่พึ่งเนี่ยนะเป็นจิตที่มีสารณะเนี่ยเรียกว่าเป็นจิตที่มีที่พึ่งเป็นจิตที่ถูกกำจัดภัยออกไปตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าต่างจากนี้ก็ไม่ใช่มีสารณะเพราะการถึงสารณะก็คือปล่อยให้จิตเนี่ยโคจรไปในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเพราะการเจริญอนุสติทั้งหลายก็คือการสมาทานให้จิตตั้งมั่นประดิษฐานในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนั่นแหละเรียกว่าสารณคมคมณะตัวนั้นแปลว่าการถึงด้วยอะไรถึงด้วยกายวาจาหรือถึงอะไรถึงด้วยร่างกายใช่ไหมไม่แต่ถึงด้วยสภาพจิตเนี่ยนะถึงด้วยสภาพจิตเพราะการเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อแต่แม้มองเห็นด้วยตาปัญญามองเห็นด้วยศรัทธาเนี่ยนะด้วยศรัทธาเนี่ยนะตรงนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นคนมีสารณะเนี่ยนะสัตว์ผู้พรั่งพร้อมด้วยสารณคมนั้นชื่อว่าถึงสารณะอธิบายว่าย่อมเข้าถึงรัตนะทั้ง3อย่างนี้ว่าเป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงว่าเป็นปรายณะเครื่องนำทางด้วยจิตตุบาทมีประการดังกล่าวแล้วสภาพจิตเนี่ยเอาตั้งไว้ว่าพระพุทธเจ้าคือที่พึ่งของเราเนี่ยนะเป็นที่ทุกอย่างเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราเดินทางกลางวันเนี่ยนะเอาอะไรเป็นหลักในการมองเห็นภาพเห็นรูปเอาแสงสว่างของดวงอาทิตย์ชีวิตของเราก็เหมือนกันที่ดำเนินไปในวัฏฏะเอาแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ชี้บอกทางนะถ้าดวงอาทิตย์ส่องให้เห็นที่สูงกับที่ต่ำใช่ไหมเช่นที่สูงที่ต่ำที่เสมอที่ไม่เสมอพระรัตนตรัยท่านชี้ให้เราเห็นอะไรเห็นโทษเห็นสิ่งที่ไม่ใช่โทษเห็นบุญเห็นสิ่งที่ไม่ใช่บุญเห็นสิ่งที่ทำแล้วให้ผลเป็นสุขเห็นสิ่งที่ทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์สามารถรู้ว่าอะไรเป็นสุจริตอะไรเป็นทุจริตอะไรเป็นทางแห่งความทุกข์อะไรเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชี้บอกเราตลอดลักษณะนั้นแหละเรียกว่าคนมีสารณะ คนมีหลักคนมีที่พึ่งไม่งั้นก็เดินไปดุมให้เรามาทำไมเนี่ยใช่มาจากไหนจะไปไหนบอกไม่รู้สักอย่างแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงจำไม่ได้ถ้าอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงโอ้ยคนกำพร้าพระพุทธเจ้าคำพร้าคำสอนกำพร้าพระอริยสงฆ์ที่เป็นเกาะที่เป็นที่พึ่งคนกำพร้ากับคนอนาถาน่าเห็นใจไหมเห็นไหมโอ้ยอะไรจะยากเท่านั้นไม่มีอีกแล้วเป็นคนยากจริงๆเลยนะแต่เขามานึกถึงชีวิตสมัยเด็กๆของเราเนี่ยเป็นคนอนาถาทางจิตวิญญาณจริงๆนะเป็นจิตวิญญาณที่อนาถาไม่มีสาระอะไรเลยนะก็นึกถึงเวลาเดินก็เดินดุมๆ มีแต่ตามองเห็นสีนี่แหละแล้วก็เดินไปตามเรื่องตามราวไม่มีสาระเลยในขณะนั้นสภาพจิตทำไมจิตที่เป็นจิตที่อนาถาจริงๆนะเป็นวิญญาณอะไรนะเป็นวิญญาณพเนจรในวัฏฏะจริงๆเป็นวิญญาณพเนจรเป็นวิญญาณอนาถาเป็นวิญญาณตกยากเพราะวิญญาณที่ไม่มีสารณะเนี่ยนะไม่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์อะไรเลยเนี่ยนะมานั่งนึกในใจโอ้ยทำไมเราหน้ากรุณาขนาดนี้เนี่ยนะน่าสงสารมากๆเลยนะสงสารตัวเองที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะโดยที่ไม่มีที่พึ่งถามว่าไปทำไมก็ไปหาอาหารอิ่มไปมื้อหนึ่งก็คิดอยู่ได้เท่านี้แหละไปที่ไหนที่มีกินมีที่หลับมีที่นอนมีที่โฮเลสนุกสนานไปวันๆหนึ่งก็รู้อยู่เท่านี้จริงๆบอกโอ้โหเป็นคนอนาถาทางจิตวิญญาณมากนะมันแดดผู้โหยหิวทางจิตวิญญาณหรือเปล่านะมันถ้าใครที่มีสารณะก็ถือว่าเป็นจิตที่มีคุณค่ามีจิตที่มีสารณะเนี่ยนะมีที่พึ่งเป็นจิตที่ไม่อนาถาเป็นจิตที่ไม่กำพร้าแล้วคนที่ไม่มีสารณะเนี่ยนะก็เหมือนกับปล่อยให้คนบ้าไปแบบไม่มีกรอบไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ทำดีเดี๋ยวก็ทำชั่วฉะนั้นจิตของผู้ที่ไม่มีสารณะเนี่ยเป็นวิญญาณที่น่าสงสารมากๆเลยดีนะไม่จุติระหว่างนั้นถ้าจุติไปอบายเรียบร้อยแล้วเขามาเชื่ออย่างหนึ่งว่าโอ้ยถ้าเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าตกนรก 100% เลย 1,000% ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเชื่อเหลือเกินว่านึกไม่ออกว่าจะไปสวรรค์ได้ยังไงเนี่ยนะไปสุขคติได้ยังไงถ้ายิ่งมีความรู้กรรมสกตาเอามาวัดด้วยนะถ้าตายตอนนั้นตกนรกแน่นอนเนี่ยนะร้อยละอะไรนะไม่ต้องคิดหรอกว่าจะไปสุขคติอะไรได้เพราะวันๆหนึ่งเราคิดแต่อะไรคิดถึงแต่อกุศลเนี่ยนะคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ได้ดีมีประโยชน์เลยเนี่ยนะเอากรรมสกตามาจับแล้วคิดถึงแต่อกุศลคิดถึงแต่สิ่งที่มีโทษคิดถึงสิ่งแต่ที่ทำลายประโยชน์โลกนี้ทำลายประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นจะไปไหนก็ไปอบายเพราะจึงเห็นคุณว่าโอ้ผู้ที่มีสารณะนี้จึงดีอย่างแท้จริงเมื่อก่อนนี้คำชมว่าโอ้ผู้ที่มีสารณะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจแต่ตอนหลังพอเราเข้าใจในพระพุทธคุณจิตที่เป็นไปกับคำสอนมากขึ้นจึงเข้าใจเลยว่าโอ้มีสารณะนี่ดีอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะคำที่ว่าผู้มีสารณะแล้วได้อานิสงส์โดยประการต่างๆไม่ใช่คำที่พูดเกินเลยนะแต่เป็นคำพูดที่ประกาศตามความเป็นจริงมันคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ใช่ถึงศัพท์ไม่ใช่ถึงคำเป็นสรณะแต่หมายถึงการเข้าใจพระคุณของพระองค์ด้วยความซาบซึ้งแล้วก็จิตเหล่านี้เนี่ยนะมีพระคุณของพระองค์นำหน้ากับทุกเรื่องเราจะคิดถึงอะไรก็ช่างเถอะก็มีพระรัตนตรัยนำหน้าไปในเรื่องนั้นๆก่อนเนี่ยนะจะไปที่ไหนก็นึกถึงพระรัตนตรัยนำหน้าก่อนไปเช่นจะไปปฏิบัติตามไประลึกถึงไปเทิดทูนไปบูชาเนี่ยนะไปเจริญกุศลจิตแบบนั้นอ่ะจึงจะเป็นจิตที่มีสารณะไม่อย่างนั้นก็เป็นจิตที่กำพร้าแหละเธอวัตตานี่ก็เป็นอนาถาไม่รู้กำพร้าทางจิตวิญญาณแล้วต่อไปเนี่ยกำพร้าถาวรแน่นะโอ้ยกว่าเมื่อใดเนาะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกนะพุทธุปาโททุรโภการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเนี่ยนะยากไม่ยากก็คอยดูไปเถอะว่ายากหรือไม่ยาก